Imetimia saa 11 katika studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura, Burundi, sawa na saa 12 jijini Kampala nchini Uganda. Karibu kuifuata taarifa ya jioni tunayoanza kwa muhtasari wake. Mfumuko wa bei za bidhaa za msingi waamsha vyama vya kisiasa Kudebu na FNL na kuitaka serikali ya Burundi kuchukua hatua madhubuti kupunguza ukali wa maisha. Wakulima wa kahawa mkoani Kayanza wapokea shingo upande bei iliyotangazwa na baraza la mawaziri kwa zao hilo. Na mahakama ya juu nchini Uganda yaidhinisha sheria yenye utata dhidi ya wapenzi wa jinsia moja. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikizaji. Mitambo inaongozwa na François Akimana. Hapa sio mimi ndo Mwara de Nio yabivuze. Isanganiro. Naam, karibu tena. Chama Kudebu kinadhani kuwa mfumuko wa bei za bidhaa unaoendelea kushuhudiwa nchini Burundi unatokana na uratibu mbaya wa uchumi wa nchi. Kefa Nibizi, kiongozi wa chama hicho, anaeleza kuwa hakuna miradi ya wazi ya kukuza uzalishaji wa mazao ya kibiashara ili kupata pesa za kigeni. Jambo jingine nalotaja kuchangia hali hiyo ni kushuka thamani kwa sarafu ya Burundi. Anapendekeza serikali kupunguza kodi na ushuru kwa baadhi ya bidhaa na kushirikiana na mashirika ya kimataifa yatoe misaada. Kwa upande wa chama FNL, wanakisia uwepo wa wafanyabiashara na vigogo serikalini wanaosababisha mfumuko wa bei kwa kuhodhi mavuno. Jake Bigirimana, kiongozi wa chama hicho, anasema kwamba haieleweki kusikia kuwa uzalishaji umepanda lakini raia waendelee kukabiliwa na kupanda kwa bei za bidhaa mahitajio. Anaomba serikali kuchukua hatua stahiki ili kupunguza bei za bidhaa za msingi. Na katika sekta ya elimu, baadhi ya wanafunzi wa shule ya msingi ya Kiyange ya pili tarafani Kibago mkoani Makamba kusini mwa Burundi wanasomea katika darasa katika kanisa tangu sehemu ya shule hiyo kuezuliwa na mvua inayoambatana na upepo mkali ilionyesha katika muhula wa kwanza. Baadhi ya wazazi wanafunzi hao wanaomba ukarabati wa shule hiyo wakati huo wanaelekea ufunguzi wa muhula wa tatu. Katibu tarafa Kibago anafahamisha kuwa shule hiyo iko kwenye orodha ya miundombinu itakayokarabatiwa kwa ufadhili wa serikali kupitia mfuko wa maendeleo ya tarafa Fonike. Aidha, Esperance Inarukundo anajengea matumaini kuwa mkandarasi ataanza shughuli hivi karibuni. Kutoka kusini mwa Burundi, Elize Kwizera. Wanafunzi hao wa shule ya msingi ya Kiyange ya pili iliyopo katika tarafa ya Kibago mkoani Makamba ambao wanasomea kanisani tangu muhula wa kwanza katika mwaka huu wa shule ni wanafunzi wa darasa la 4. Ni kwa sababu ya upande wa paa la shule hiyo ambao uliezuliwa na mvua nyingi yenye upepo mkali ilionyesha tarafani Kibago. Mkurugenzi wa shule hiyo Arberi Zochimana anafahamisha kuwa kazi za shule kwa wanafunzi hao zinayumbayumba hasa siku za Alhamis kutokana na kazi nyingine za kikanisa ambazo hufanywa siku hiyo. Wazazi wanaolelea watoto katika shule hiyo wanafahamisha kuwa ilipatiwa na shirika Caritas Burundi msaada wa mabati ya kuezeka shule na kuomba pala shule hiyo kukarabatiwa wakati huu kabla ya mwanzo wa muhula wa tatu. Katibu tarafa ya Kibago Esperance Inarukundo anajulisha kuwa shughuli za shule hiyo ziko kwenye orodha ya kazi zitakazoendeshwa kwa msaada uliotolewa na serikali kupitia mfuko wa taifa uwekezaji Fonike. Anasema kuwa aliyeshindia soko ataanza kazi hivi karibuni kwani taratibu zote zinazotarajiwa kutoa soko tayari zilifanyika. Kuhusu msaada wa mabati uliotolewa na shirika Caritas Burundi kwa shule ya msingi ya Kiyange ya pili, anafahamisha kuwa uongozi tawala na mkurugenzi wa elimu katika tarafa hiyo pamoja na mkuu wa parokia ya Kikatoliki Kibago watashirikia na kuelekeza msaada huo katika miradi mingine. Nikiripoti kutoka Makamba, Elise Kwizera, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na taarifa hii inaendelea kuja moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura. Ukosefu wa mafuta unatajwa kuwa moja sababu za kushindwa kuzoa takataka kwa muda kwa shirika la BCCO linalotumikia katika kata tatu za tarafa Mkaza ambazo ni Bwiza, Nyakabiga na Rohilo. Ni maelezo yake mhusika wa biashara katika shirika hilo. Eric Nsabu Mukiza anasema kuwa amesema hayo baada ya raia na viongozi wa kata za Bwiza na Nyakabiga kulalamika kuwa wanalipisha kila mwezi lakini shirika likachelewa kuzoa takataka. Mbali na hayo, bwana Nsabu Mukiza anafahamisha kuwa wengi wao hawana makubaliano ya shirika hilo. Licha ya hayo, anaahidi kuziondoa hivi karibuni kwa sababu meya wa jiji ameamuru vituo vya mafuta kuhudumia magari yanayozoa takataka kwa mstari wa mbele. Na tuelekee kaskazini mwa Burundi, wakulima wa zao la kahawa tarafani Kayanza wanasema kupokea shingo upande bei 1380 iliyotangazwa hivi karibuni kwa kilo ya kahawa na baraza la mawaziri kwa msimu wa mavuno ujao. Wanaweza kuwa serikali inastahili kuweka bei kulingana na nguvu mkulima anazotumia katika kufanikisha kilimo cha zao hilo la kibiashara pamoja na bei ya bidhaa za msingi kwenye masoko. Kutoka Kayanza, hii hapa taarifa ya mwenzetu Patrick Sengiumva. Tarehe 20 mwezi uliopita ndipo baraza la mawaziri la Burundi lilipanga kuwa katika kampeni ya kununua kahawa ya mwaka huu. Kilogramu ya kahawa mbichi mkulima ataiuza kwa pesa 1380 sarafu za Burundi. Aidha, wakulima wa kahawa tarafani na mkoani Kayanza wasema kuwa haridhishwi sana na bei hiyo, huku akieleza kuwa kazi za kilimo cha kahawa huchukua pesa nyingi, haswa kazi za kupalilia mumea huo na kazi nyingine mbalimbali zifanyiwazo kahawa mpaka mavuno yapatikane. Wakulima wengine kahawa kwa upande wao kubaini kuwa bei ya kahawa ni ndogo sana kulingana na jinsi bei ya bidhaa vingine haswa vyakula ilivyopanda sokoni. Waiomba serikali ya Burundi kuendelea kupandisha bei ya kahawa. Bei ya kilogramu ya kahawa itanunuliwa mwaka huu pesa 1380 ikiwa mwaka uliopita ilinunuliwa pesa 1200 na 850 ni mwaka 2022. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengimva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Miaka 28 imemalizika tangu kutokea kwa kifo cha msanii wa muziki Amis Chanjo. Katika nyimbo zake alikuwa anahubiri uzalendo, kusifu na kutetea haki za wanawake. Aliimba upendo na kutoa ushauri kwa wasichana. Amis Chanjo alipata tuzo mbalimbali kwa ngazi ya kitaifa na kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, katika habari za kimataifa tuanze nchini Uganda ambapo mahakama ya kikatiba ya Uganda imeidhinisha sheria ya nchi hiyo yenye utata dhidi ya wapenzi wa jinsia moja ambayo inatoa adhabu ya kifungo cha maisha jela na adhabu ya kifungo kwa wale wanaojihusisha na adhabu ya kifo kumradhi kwa wanaojihusisha na baadhi ya vitendo vya mapenzi ya jinsia moja kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC. Lakini mahakama hiyo ilidhoofisha sheria yenyewe ikisema kuwa baadhi ya sehemu zikiuka haki za kikatiba. Wanaopinga mswada wa sheria hiyo nasema watakata rufaa dhidi ya uamuzi huo. Ombi la kubatilisha sheria hiyo liliwasilishwa na wataalamu wa Uganda, wanaharakati wa haki za binadamu, wanasheria, waandishi wa habari, wabunge na viongozi wa dini. Walisema kuwa sheria hiyo inakiuka haki za kimsingi zinazotolewa na katiba kama vile haki ya falaha na uhuru wa kutobaguliwa. Waliongeza kuwa sheria hiyo ilikiuka ahadi za nchi chini ya sheria za kimataifa za haki za binadamu. Licha ya wasiwasi kama huo, sheria hiyo imeungwa mkono kwa kiasi kikubwa nchini humo. Wabunge wamewashutumu wapinzani katika nchi za magharibi kwa kujaribu kuishinikiza Afrika kukubali mapenzi ya jinsia moja. Na waziri mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa amesema kumeibuka aina mpya ya bangi yenye kiasi kikubwa cha kilevi, watumiaji hubadilika na kuwa vichaa. Amesema hayo Aprili 2 mwaka 2024 katika sherehe za uzinduzi wa mbio za mwenge wa uhuru mkoani Kilimanjaro. Kassim Majaliwa ameleza kuwa bangi hiyo kiasi kikubwa ina kiasi kikubwa cha kilevi inayo inafahamika kama cha Arusha na skanka iliyo na sumu nyingi huchanganywa kwenye sigara. Dawa za kulevya aina ya bangi na mirungi imeendelea kutumiwa kwa wingi hapa nchini. Hivi karibuni kumeibuka aina nyingine ya bangi yenye kiasi kikubwa cha kilevi inayofahamika cha Arusha pamoja na skanka. Aina hii ya bangi yenye sumu nyingi huchanganywa kwenye sigara. Lakini ukishaitumia watumiaji wanabadilika na kuwa vichaa. Ni wakati mzuri sasa vijana ambao mmekuwa mkitumika na kutumia hiki cha Arusha na skanka muache ili kunusuru maisha yenu. Vijana mnahitajika katika taifa hili. Vijana ndio mtakaolijenga taifa hili. Vijana ndio mwelekeo wa taifa hili. Cha Arusha na skanka zitawapoteza kwenye mwelekeo. Mtalifanya taifa hili likakosa wa Tanzania. Na hiyo ilikuwa waziri mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa. Na sauti hiyo ni kutoka kwenye gazeti la Swahili Times. Na kwa kuhitimisha, rais mpya wa Senegal Basilu Diomaye Faye amemtaja kiongozi wa chama kikuu cha upinzani kuwa waziri mkuu wake. Ousmane Sonko ni mshauri wa kisiasa wa Rais Faye, na wawili hao walikuwa wamefungwa muda mfupi kabla ya uchaguzi wa Machi. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, walipewa msamaha pamoja na wafungwa wengine wengi wa kisiasa na rais anayemaliza muda wake Macky Sall. Saa chache baada ya kuchukua madaraka kama rais wa Senegal, mheshimiwa Faye amemteua Sonko kuwa waziri mkuu. Ofisi ya rais ilichapisha kwenye mtandao wa X. Awali bwana Sonko alikuwa ametajwa kuwa mgombea urais wa upinzani hadi alipokamatwa na kuamuliwa kuwa hana sifa ya kugombea nafasi hiyo, hatua iliyozua maandamano makubwa wakati wa kampeni. Wagombea wote walielezea mageuzi makubwa ya kisiasa na kiuchumi, ikiwa ni pamoja na maridhiano ya kitaifa baada ya miezi kadhaa ya misukosuko iliyosababishwa na kufungwa kwao jela. Katika hotuba yake ya kuapishwa siku ya Jumanne, Rais Faye alisema Senegal itakuwa nchi ya matumaini yenye demokrasia iliyoimarishwa. Na kwa taarifa hii hatuna cha ziada, usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio ulikuwa na mimi Lomar Denio ya Bifuze.